sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy na szóstkę i przygotuj się na cały rok. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym akcesoria rowerowe w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Świątek, 14 sierpnia, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki i serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy raport z prac Komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich pod koniec października. Lekarze walczą o życie dziecka rannego w wypadku na warszawskim Mokotowie. Dwie osoby nie żyją. Z własnej kieszeni płaciłem za korzystanie z odprawy VIP dla siebie i rodziny, zapewnia prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 29 października mamy poznać pierwszy raport z ustaleń Komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich. Premier podsumował pierwsze jej działania. Donald Tusk ocenił je jako zadowalające i podkreślił, że idea tej komisji zdecydowanie różni się od idei podobnej, powołanej przez rząd PiSu. Mi osobiście na tym bardzo zależało, żeby ta komisja badała rzeczywiste zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich i białoruskich służb na życie gospodarcze, społeczne, na politykę w Polsce, a nie żeby komisja była takim młotem na czarownicę z opozycji, takim narzędziem do atakowania krajowej opozycji czy oponentów politycznych. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Donald Tusk przypomniał, że komisja będzie badała kluczowe wątki. Chodzi głównie o zdarzenia wpływające na interesy państwa, a inspirowane działalnością rosyjskich służb. Piotr Serafin, kandydatem Polski na unijnego komisarza. Rząd był w tej sprawie jednomyślny. Obecnie Piotr Serafin jest stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej. Przez długie lata był bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Premier poinformował, że propozycję kandydatury Piotra Serafina będzie konsultował przed 15 sierpnia z prezydentem Andrzejem Dudą. Kandydata będzie także oceniać Komisja Sejmowa do Spraw Europejskich. Dopiero potem zostanie oficjalnie zgłoszony. Dwie osoby nie żyją, 8 jest rannych. Wczoraj na warszawskim Mokotowie kierowca samochodu potrącił kobietę na pasach, a potem wjechał w przystanek. Do szpitali trafiło 5 osób, w tym dziecko, mówi rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie, Piotr Owczarski. Dziecko ma obrażenia twarzoczaszki, w tym żuchwy, obrażenia wielomiejscowe i obrażenia kończyn dolnych. Stan pacjenta był bardzo ciężki, natomiast stabilny. Znajduje się już pod opieką lekarzy, którzy walczą o jego zdrowie i życie. Według relacji świadków kierowca jechał z dużą prędkością. Tam walnął kobietę na przejściu. Tu uderzył w kosz, poleciał na przystanek, odbił drugi kosz na za przystankiem i dalej poleciał, odbił. No to jaka to prędkość mogła być? Więc jakby za moimi plecami musiałam już być za przejściem. Wyleciał samochód dosyć dużą prędkością i od niego odbiła się ta kobieta. Autobus stał, ona przechodziła zza autobusu po pasach, a on w ogóle nawet nie widać hamowania, żeby hamował. 45-letni kierowca był trzeźwy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zapewnia, że za korzystanie z odprawy VIP dla siebie i swojej rodziny płacił sam. Według informacji pojawiających się w mediach, szef PKOL wraz z rodziną wielokrotnie korzystał z luksusowego saloniku i transportu na lotnisku. Zamawiającym miał być Komitet Olimpijski. Członek zarządu PKOL Piotr Pustelnik powiedział, że zarząd miał zwrócić się do prezesa o wyjaśnienia. Radosław Piesiewicz przekazał, że sprawa została już wyjaśniona. Ja sam zadzwoniłem do pana Piotra, pytając tak naprawdę, o co mu chodzi. Rozmawialiśmy sobie i wszystko już jest jasne. W ogóle nie ma tematu. To naprawdę to jest jakiś temat poboczny, który jest wyciągany zupełnie nie wiem w jakim celu, ale wszystko jest zgodnie z prawem. Ministerstwo Sportu czeka na pismo. PKOL chce listę wszystkich osób współpracujących, akredytowanych w trakcie olimpiady. Żąda też listy prezesów związków sportowych, którzy pojechali do Paryża. Ukraińska armia kontroluje 74 miejscowości w rosyjskim obwodzie Kurskim, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Powołał się na informacje dowództwa wojskowego. Rozszerzamy rejon aktywnych działań. Dowódca poinformował, że nasze siły kontrolują 74 miejscowości w regionie. Dziękuję każdemu żołnierzowi, każdemu dowódcy, którego działania to zapewniły. Kijów zapewnia, że nie chce przywłaszczyć sobie rosyjskich ziem, a jedynie prowadzi ofensywę, by zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie. Ofensywa Ukrainy na terytorium Rosji stwarza prawdziwy dylemat dla Putina, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zaznaczył, że przedstawiciele USA są w stałym kontakcie z Ukraińcami w sprawie tego posunięcia. Do galerii w Dreźnie wróciły klejnoty skradzione podczas spektakularnego włamania w 2019 roku. Zuchwały skok, w którym sprawcy zrabowali biżuterię wartą ponad 100 milionów euro, okrzyknięto w Niemczech kradzieżą stulecia. 5 lat po kradzieży biżuteria wróciła do drezdeńskiego muzeum. Ponownie zostanie pokazana publiczności, ale w stanie, w jakim została odzyskana. Część klejnotów jest uszkodzonych lub niekompletnych. Dyrekcja muzeum zapowiedziała, że zostaną one poddane pracom konserwatorskim. Ponadto niektóre mogą zostać czasowo usunięte z wystawy, ponieważ nadal stanowią dowód w toczącym się postępowaniu karnym. Do kradzieży stulecia doszło w listopadzie 2019 roku, kiedy z galerii Zielone Sklepienie skradziono 21 sztuk niezwykle cennych biżuterii. Łupem złodziei padł m.in. polski Order Orła Białego. Kilka miesięcy później policja ujęła sprawców, członków arabskiego klanu rodzinnego z Berlina. W maju ubiegłego roku 5 włamywaczy zostało skazanych na 3,5 roku więzienia. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Tour de Pologne trwa, za nami drugi etap, o szczegółach opowie Krzysztof Łoniewski. Ale najpierw o piłce nożnej, bo jak wiesz... Chciałem uniknąć tego tematu. Nie da się, Jagiellonia Białystok, jak doskonale wiesz, nie zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji przegrała w Norwegii z Bodø Glimt 1-4. Gdy dodamy domową porażkę 0-1, bilans 1-5 nie wystawia najlepszej oceny mistrzom Polski. Zostajemy przy piłce. Wojciech Szczęsny lada chwila rozwiąże obowiązujący jeszcze przez rok kontrakt z Juventusem. O tym, że pożegna się ekipą z Turynu. Trąbiono od dawna. Teraz rychłe rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, także odszkodowanie dla Szczęsnego zapowiada włoski dziennikarz piłkarski Fabrizio Romano. On właściwie się nie myli. Co dalej ze Szczęsnym? We Włoszech pisze się, że albo wyląduje w Moncy, albo zakończy karierę. A teraz już Tour de Pologne. Dopiero się rozkręca, za nami drugi etap, ale kto wie, czy czasówka z Mysłakowic do Karpacza nie była decydującą dla losów wyścigu. Wygrał ją Belg Tim Wellens, ale drugi z kilkusekundową stratą był faworyt do końcowego zwycięstwa, Jonas Vingegaard. Duńczyk już objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej i wielu uważa, że nie odda go do końca wyścigu. Bardzo słabo wypadł Rafał Majka, zajął dopiero 37 miejsce. Tak to komentuje były trener naszej kadry Wacław Skarul. Nie tylko jestem zaskoczony, ale wręcz nawet trochę zasmucony, no bo jednak jesteśmy na naszym narodowym turze. Rzeczywiście trochę mi brakuje, no wczoraj gdzieś tam próbował oczywiście akcji na końcu, było nie najgorzej, no ale ostatecznie dzisiejszy etap wydawało mi się, że ustawi bardziej tą klasyfikację, no ale niestety nie i jest mi naprawdę bardzo smutno. Wracamy do piłki. Przez duże P Manchester United poszedł na zakupy do Bayernu Monachium. W kasie Bawarczyków miał zostawić około 60 milionów euro. 45 za Holendra Matthijsa de Ligta, 15 za Marokańczyka Nusara Mazraouiego. Obydwu doskonale zna obecny menedżer Czerwonych Diabłów. Obydwaj występowali w Ajaxie Amsterdam, gdy z sukcesami pracował tam Erik ten Hag. Kibicom futbolu przypominamy jeszcze, że dziś na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie mecz o Superpuchar Europy i starcie Realu Madryt z Atalantą Bergamo. Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00. Kolejny sport na naszej antenie za godzinę. Sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Dziś ma być słonecznie i ciepło, a nawet upalnie, bo tak temperatury powyżej 30 stopni są nazywane. A będzie dziś powyżej 30 stopni, dokładnie na południowym zachodzie kraju, ba! A teraz patrzę na mapę. Alerty IMGW ostrzegające przed upałami wydane są dla połowy Polski, właśnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1689. Teraz za 1549 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:59. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i Państwo odpowiadają na to zaproszenie i dzwonią także w sprawie muzyki wykorzystywanej na wiecach polityków. Uważam, że wiele razy powtarzana pewnie skłoniłaby co niektórych do postawienia krzyżyka przy kandydacie. Nie wiem, czy ktoś pamięta prawybory we wrześniu, gdzie pan Kwaśniewski, prezydent, też posiłkował się piosenką tworzoną na tą okoliczność. Ja chyba pamiętam, a przynajmniej tak mi się wydaje, ten utwór, ale to troszkę co innego, gdy ta piosenka jest stworzona właśnie na tę okoliczność, a nie wykorzystywane są, i to często bez zgody autorów piosenki, już istniejące. No i szukamy cały czas nazwy dla środy, która jest jak piątek. A propos środy, myślę, że powinno być tak trochę po angielsku. Friday. No, lubimy angielskie słowa, ale Friday to już by było o jutrze, bo jutro wolne, a dziś tak przed, tuż przed. Dobrze, poniedziałek to start, środa to środek, a piątek to metek. No i znów to niewiele nam się wyjaśniło. W związku z audycją, propozycją nazwy wolnego dnia w środku tygodnia, chciałbym zaproponować wolątek. A ja się dzisiaj czepiam i szukamy nazwy dla środy, która jest tuż przed wolnym, a więc raczej nie wolątek. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Jesteśmy z Państwem do dziewiątej. Something to ease the pain. Bryan Adams o kimś. Somebody w trójce. Mamy kwadrans po siódmej i za chwilę piosenka dnia i powiem o niej dwa słowa, ale wcześniej podzielę się z Państwem obrazem, który widzę za szybą. Jeśli kojarzą Państwo z różnych kreskówek, filmów komediowych, takie sceny, w których człowiek odbiera naraz bardzo dużo telefonów i tam więcej rąk się pojawia niż on ma tak naprawdę, to tak wygląda dzisiaj Staszek Perzyna, bo Państwo bardzo chętnie dzwonią w temacie nowej nazwy dla środy, która jest jakby piątkiem. No więc zapraszam do kreatywności, ale zapraszam też do kreatywności w innym temacie, który zrodził się wczoraj niejako przypadkowo. Wymyśliłem coś takiego, że Iława to by było piękne imię dla dziewczynki. No i właśnie, jakie jeszcze imię dla dziewczynki byłoby, albo dla chłopca, ciekawe, nowe, odkrywcze, być może czerpiące właśnie z geografii. Tu też możemy się pobawić w takie typowanie. Szczegóły takie prawne sprawy nadawania imion w Polsce wyjaśnimy za kilka minut, a teraz wspomniana piosenka dnia. To będzie utwór Niebo zespołu Terrific Sunday, który na 4 dzień października zapowiedział nową płytę Wzloty bez upadków. No i właśnie utwór Niebo jest kolejną zapowiedzią tego albumu. Nie obchodzi mnie Terrific Sunday, poznański tercet w utworze Niebo to piosenka dnia w Trójce, więc jeszcze będzie ją można dzisiaj na naszej antenie usłyszeć. No dziś też słyszymy dużo Państwa propozycji. Szukamy nowej nazwy dla środy, która zaczyna długi weekend. Jest takim wyjątkowym, środkowo-tygodniowym piątkiem. Pan redaktor lubi po angielsku, to może midweek. No, midweek, o, to takie hasło, prawda? Moglibyśmy się nim w jakiś sposób dogadywać. No dobrze, ale ja nie tylko po angielsku lubię, po polsku też. Żeby połączyć jakąś tą wolną środę, polska nazwa, ja proponuję Wolśród. Pozdrawiam całą trójkę. Wolśród. Wolśród, no właśnie, ciekawe co na to Kamil Piwot, czy spodobałoby mu się, że Wolśród to nazwa takiej środy. Mi się bardzo podoba, jestem na razie za Wolśrodem. Taka propozycja, skoro piątek to piąty dzień, a teraz piątek wypada trzeciego dnia, to może trzciątek. Trzciątek. To już jest arcypolskie i to chyba na razie najlepsza propozycja. Oczywiście to jest subiektywna ocena prowadzącego. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy także w innych tematach. Imiona. Czy Iława to dobre imię dla dziewczynki? Moim zdaniem tak, a może są jeszcze jakieś inne geograficzne, które nadałyby się w tym temacie. W sprawie imienia Iława, to pod Nowym Targiem jest taka miejscowość Waksmund. Byłoby świetne imię dla mężczyzny. A Iława, dobałabym się, że Iława i stół. A, Iława i stół. No mogliby się troszkę naśmiewać z dziewczynki, ale umówmy się, które imię nie wywołuje powodu, żeby troszkę porymować i się pośmiać, prawda? Niech to nie będzie powód, żeby skreślać Iławę. No jest takie imię, które też pasuje do miejscowości, ale to już jest faktyczna miejscowość. Jest to piękna miejscowość w Wielkopolsce, Miłosław. Miłosław. No też kiedyś już o tym myślałem, Miłek, prawda? Jakbyś tak mówił, Miłek. O, jakby to ładnie brzmiało. No wszystko, o czym tutaj mówimy, to efekt wczorajszego spontanicznego pomysłu, by właśnie Iława brzmiało pięknie jako niezłe kobiece imię. No i to jeden z naszych graczy w mniejszej grze był z Iławy i z tego się to wzięło, a po chwili drugi słuchacz zadzwonił z następującą propozycją. Dzień dobry, taka mała podpowiedź dla pana redaktora prowadzącego, bo jakby w razie się urodziły bliźniaczki, to będzie Iława, a druga to Muława. Gdyby nie znaczenie, niektórych słów mogłyby być pięknymi imionami, na przykład demencja, malaria, proteza czy abażur. Jednak czy można tak nazwać swoją pociechę? Czy są jakieś ograniczenia prawne kreatywności rodziców? Wyjaśnia Agnieszka Włochacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy. Według opinii Rady Języka Polskiego niewłaściwym jest nadawanie imion od nazw własnych czy pospolitych. Tego wprost ustawodawca nie reguluje, stąd też musimy odwołać się do artykułu 59 prawa o aktach stanu cywilnego, który stanowi, że imię nie może mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Dominika Kuna, prawniczka z Uniwersytetu SWPS. Możemy przecież spotkać się z takim imieniem jak Olimpia czy też Wisła. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nietypowe imię, a szczególnie takie imię, które wywołuje skojarzenie z jakąś inną nazwą, może przysparzać dziecku kłopotów i przykrości. Dziewczynka, a potem kobieta o imieniu Europa czy Unia przez wiele lat może ponosić emocjonalne koszty chwilowej euforii swoich rodziców. Satan is the name she goes by. Przepisy mówią o tym, że pracownik Urzędu Stanu Cywilnego musi kierować się przede wszystkim powszechnym znaczeniem imienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może w drodze decyzji odmówić wyboru takiego imienia. Przemysław Kiluta, kierownik Zespołu Rozwoju Rejestrów Państwowych w Centralnym Ośrodku Informatyki. No i sam dokonać wyboru z urzędu i wpisać do aktu urodzenia określone imię. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeśli wybrane imię właśnie między innymi zostało zaproponowane w formie zdrobniałej lub ma charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity. I warto pamiętać o tych konsekwencjach, jeśli zdecydowalibyśmy się jako rodzice na wybór właśnie takiego imienia. Imiona, które zostały odrzucone, czyli niezarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, to na przykład Unia, Europa, Wisła, India, Antena, Sonata, Goździk. W 2024 roku, jakie były najrzadziej nadawane imiona. I mówię tutaj o takich podwójnych wystąpieniach, nie pojedynczych, z uwagi na ograniczenia ochrony danych osobowych nie publikujemy takich pojedynczych wystąpień imion. No to na przykład wśród dziewczynek dwa razy było tylko nadane imię Walentyna, Miłana, a wśród chłopców do takich ciekawych imion to należy Zeus, na przykład Filemon. Imię jest naszym dobrem osobistym, tak jak podobnie wizerunek, stąd też warto by było, żeby rodzice brali pod uwagę również te kwestie, wybierając imię dla swojego dziecka. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. Państwa kreatywność wciąż jest oczekiwana. A ja walczyłem długo, by ten utwór kiedyś pojawił się w porannej audycji i jest. Bardzo go lubię i Państwu polecam. Willow, Symptom of Life. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 7. O, do 8, oczywiście do 8. Cofam wszystko to, co powiedziałem, a przynajmniej tę 7. 29 minut do 8, czas na radionawigator. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. No i coraz więcej aut na naszych drogach o tej porze właśnie. Korkują się obwodnice miast tak naprawdę, a więc obwodnica Trójmiasta, ale to standard w okolicach węzła Gdańsk Południe, ale uwaga, jezdnia w kierunku nad morze. Chyba najgorzej w tej sytuacji wygląda sytuacja w Warszawie na obwodnicach S8, no to standardowy korek od węzła Łabiszyńskiego za most po Żoliborz, ale uwaga, bo zakorkowała nam się również południowa obwodnica Warszawy i to na obu jezdniach. Korkuje się w okolicach węzła Warszawa Lotnisko, Warszawa Południe na jezdni prowadzącej w stronę Poznania, czyli w kierunku węzła Konotopa, ale też uwaga, bo korek i to dłuższy utworzył się w okolicach węzła właśnie Warszawa Lotnisko, Warszawa Południe na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. Przyczyną tych zatorów są zdarzenia drogowe, które powodują, że natężenie ruchu, które rośnie w tej chwili z minuty na minutę na obwodnicach w ogóle miast, no to jeszcze tutaj potęgują te utrudnienia w Warszawie na S2 właśnie. No tak, także w kontekście drogowym i sytuacji i natężenia ruchu dziś tę środę można potraktować jak piątek, ale to środa i o tej porze u nas ekonomia. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W lasach pojawiły się grzyby, ale nie wszędzie możemy je zbierać. Podgrzybków, maślaków czy kurek nie możemy zbierać w rezerwatach oraz w parkach narodowych, gdzie wszystkie rośliny znajdują się pod ochroną. Z kolei szukanie grzybów na terenie lasu, który jest prywatną własnością, może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy działki. Niezależnie od miejsca, do którego się wybierzemy, każdy, kto w lesie niszczy ściółkę, grzyby lub grzybnie, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł. 34% Polaków nie zamierza kupować ubezpieczenia turystycznego w czasie tegorocznych wakacji. Średni budżet, jaki w tym roku zamierzają przeznaczyć Polacy na swój urlop, wzrósł w skali roku o 608 zł i wynosi obecnie 5464 zł. Tak wynika z raportu Allianz Partners. A z rejestru REGON wynika, że w lipcu zarejestrowano blisko 31,5 tysiąca nowych firm. To o ponad 8% więcej niż rok temu, komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Lepsze wyniki widoczne były przede wszystkim wśród branż usługowych poza sektorem informatycznym. Dodatkowo wyraźnie zmalała liczba podmiotów, które wyrejestrowały działalność. Koniec aktywności zgłosiło 14,5 tysięcy podmiotów, to jest o 5% mniej niż rok temu. Zdecydowanie rzadziej taki wniosek składały hotele, restauracje i kawiarnie oraz osoby świadczące usługi inwestycyjne. Jedyne, co martwi, to to, że w lipcu wzrosła liczba podmiotów z zawieszoną działalnością. Swoją aktywność zamrażają podmioty edukacyjne i punkty handlowe, ale także firmy z sektora budowlanego. Niemcy pozostają największym płatnikiem netto do Unii Europejskiej. Jak wynika z badania Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Kolonii, w ubiegłym roku wpłaciły do unijnej puli o ponad 17 miliardów euro więcej niż z niej otrzymały. Największym beneficjentem jest Polska, która w ubiegłym roku dostała około 8 miliardów euro więcej niż wpłaciła. Za nami są Rumunia i Węgry. Transformacja energetyczna przyniesie dużo zmian na rynku pracy w sektorze zielonej energii. Jak mówi Monika Banyś z Personal Service, nowe możliwości pojawią się wraz z budową elektrowni jądrowych w Polsce. Każda taka elektrownia może zatrudniać nawet 1000 osób. To są mechanicy, programiści, serwisanci, fizycy, inżynierowie, więc zdecydowanie widać, że to zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze będzie rosło. I też tutaj właśnie taki apel, żeby śledzić trendy, które się dzieją na rynku pracy. Bo wzrośnie także zapotrzebowanie na analityków cyberbezpieczeństwa systemów energetycznych, specjalistów do spraw magazynowania energii, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych czy monitorowania wydajności farm wiatrowych. Dziś dowiemy się, ile w lipcu wyniosła inflacja, a tymczasem, jak informuje UC Research, codzienne zakupy w ubiegłym miesiącu podrożały o blisko 4%. Najbardziej wzrosły ceny napojów bezalkoholowych, na drugim miejscu były dodatki spożywcze, chociażby przyprawy, dalej słodycze i chemia gospodarcza, piąte w zestawieniu było pieczywo. Dolar kosztuje dziś rano 3,90 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. No to ja bym w kantorze zapytał, czy mogę być winny Grosika ewentualnie. Sylwio, chciałem ci podziękować za piękny język polski o poranku. Każdy, kto niszczy ściółkę, grzyby lub grzybnie, może być ukarany grzywną. Bardzo ładnie to nam zabrzmiało. Proszę bardzo. A teraz o pogodzie. A dziś w pogodzie szykuje się kolejny słoneczny i ciepły dzień. Taki wakacyjny w pełni. 23 stopnie Celsjusza będą na Półwyspie Helskim, 28 w centrum, do nawet 31 stopni na południowym zachodzie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 24 minuty jeszcze do ósmej. Ósmej. Jest 7:36. I've never met it. Kreatywne półkolonie w Trójce trwają. O poranku w audycji porannej zapraszamy do Trójki. Mamy 14 dzień sierpnia, mamy środę, no ale taką wyjątkową, bo przecież trochę ta środa nam jak piątek będzie wyglądała, więc szukamy takiej odpowiedniej nazwy. Ja nawiązując do audycji, którą właśnie w tej chwili słucham w Radiu Trójka, proponuję nazwę Środ. No Środ, to brzmi bardzo tak angielsko, bym powiedział, a tutaj skupiamy się już dzisiaj na tych polskich, bo jednak bliżej nam do tych polskich pięknych nazw, na przykład jak Trzciątek wcześniej wspomniany. Może nie będę oryginalny, ale środa, środeczek, środunia. Pozdrawiam. To by było według mnie Środunio. Mhm. Środunio, tak, to jest bardzo dobry pomysł. Skoro jest piątunio, to może będzie Środunia. Wraca nam ta Środunia, wraca nam Środunio i wraca także jeszcze jedna nazwa. Mam propozycję na nazwę dzisiejszego dnia. Środek. Jedno w drugim. Proponuję Środek. No, czyli Środek na razie chyba tych głosów ma najwięcej. Środek i Środunio lub Środunia. Ten Trzciątek był bardzo ładny, ale jest jeszcze jeden świetny pomysł. Może po prostu piętaszek, taki mniejszy piątek, który biegnie. Piętaszek. Dziś piętaszek, 14 sierpnia. Podoba się to Państwu? Proszę dać znać ewentualnie. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji. I'm not afraid to die. A dlaczego redaktor prowadzący tak męczy państwa tym środopiątkiem? Ano, proszę się domyślić, kto rozpoczyna dzisiaj po pracy urlop. No świetnym początkiem urlopu dla wszystkich, ale w ogóle także długiego weekendu będą piłkarskie emocje na PGE Narodowym. Już dziś wieczorem o Superpuchar Europy zagrają zdobywca Ligi Mistrzów Real Madryt i triumfator Ligi Europy, czyli Atalanta Bergamo. Tej rywalizacji na różnych płaszczyznach przyjrzał się Adam Malecki. Pojedynek obu drużyn rozpoczniemy od potyczki na hymny. Który państwa zdaniem jest ładniejszy? Atalanty? Czy Realu? O gustach się nie dyskutuje, ale już o kibicach można. Wczorajszą podhotelową batalię wygrali i to z kretesem fani Realu Madryt. Tłumnie zgromadzili się pod oknami hotelu w centrum Warszawy. Mów, co tam widzisz. Autokar, wszyscy ludzie tam próbują się dostać, ochroniarze, kamerzyści. Widzieliście kogoś? Widzieliśmy Winicjusza, tylko Carvajala. Jak wyglądali? No tak jak zawsze. A ty od kiedy jesteś? Godzinę temu przyszliśmy i czekamy na razie. Así jala Madrid! Así! Así! Así jala Madrid! A co to znaczy po polsku? Po polsku jakby niech żyje Madryt. Czekamy na piłkarzy. Których? Przecież ja na Carvajala najbardziej. Real Madrid przyjechał do Polski. Fajne wydarzenie, co? Bardzo fajne, polecam. Kibiców Atalanty wielu nie było. Znalazł się za to wierny fan Nerazzurrich z Polski. Pan Piotr. Zanim zaczął się wirus, zaimponowało mi, jak grali w Lidze Mistrzów i dwa lata temu miałem na okazję być na ich ośrodku treningowym. Dostałem taką fajną smyczkę od jednego członka drużyny. Idziesz na mecz? Jeszcze jestem na etapie zakupu. Drogie bilety? Od 800 do 2000, 2500. Znamy hymny kibiców, ich upodobania. To kto jest faworytem tego meczu? Wcale nie jest to sprawa oczywista, przekonuje Rafał Dębiński, dziennikarz Canal Plus Sport. Real Madryt ma, jak wiemy, największe gwiazdy na świecie w swoim składzie. Myślę, że wielu z nich tydzień temu, jak Kylian Mbappé skończyły urlop i wróciły do treningów z zespołem, bo czy grali na Mistrzostwach Europy, czy w Copa America, więc trudno się spodziewać, że te gwiazdy Realu będą w najwyższej dyspozycji. Atalanta, która ma większą liczbę piłkarzy, którzy trenują dłużej, która słynie z zespołowości, z bardzo dużej intensywności, dlatego liczę na to, że ta intensywność i zespołowość Atalanty sprawi, że to będzie co najmniej wyrównane widowisko. Podekscytowany meczem, w którym zagra jego była drużyna, jest Jerzy Dudek. Wielu kolegów już w Madrycie nie ma, ale kibicuje i szykuje się na debiut w barwach królewskich Kyliana Mbappé, który przeszedł z Paris Saint-Germain do Realu Madryt i spełnił swoje młodzieńcze marzenia. Mówi Jerzy Dudek. No to są zawsze pozytywne emocje, jak przyjeżdża twój były klub do Polski. Mbappé jest zawodnikiem Realu Madryt i Mbappé będzie mógł spełnić swoje marzenie. Mamy znowu do czynienia z mega silnym zespołem. Dudek wraz z rodziną zostali zaproszeni na dzisiejsze spotkanie przez Real Madryt. I oby dzisiejszy mecz był wielkim przeżyciem. Takim, jakim był dla Stefana Szczepułka z Rzeczpospolitej. Zobaczenie na żywo Realu to było coś. Żeby zobaczyć na własne oczy Real, no to trzeba było czekać do 76 roku. Więc ja rzeczywiście w Mielcu widziałem Real pierwszy raz na żywo. Wrażenie rzeczywiście ogromne. Oni wygrali 2-1, no tłumy ludzi, jakaś ulewa. Fajne było to, że wtedy w Mielcu był jeden hotel przy stadionie, nazywał się Jubilat i charakteryzował się tym, że tam były łóżka piętrowe. W związku z tym piłkarze Realu spali podczas pierwszej wizyty w Polsce na piętrowych łóżkach. Ciekawe, kto dziś w nocy spał na górze? Mbappé czy Carvajal? No ciekawe, ale ja się będę trzymał tego Winicjusza. Marek Winicjusz, tak będziemy od dziś mówić na skrzydłowego Realu Madryt, żeby było bardziej po naszemu. Początek meczu o 21:00. Wszystkie musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały całować. Lemowska wizja przyszłości Krzysztofa Zalewskiego to za nami, a przed nami poważny temat. Trudna sytuacja kadrowa polskiej policji sprawia, że wokół tej formacji trwa wciąż dyskusja, jak zmniejszyć liczbę wakatów. Znów w mediach pojawiły się m.in. sugestie o dopuszczeniu do służby obcokrajowców. A problem jest, bo według najnowszych danych brakuje ponad 15 tysięcy policjantów. To ponad 15% stanu etatowego. O szczegółach Jacek Frenzel. W związku z brakami kadrowymi w policji kolejny raz na łamach niektórych gazet i portali wraca dyskusja nad ewentualnym uzupełnieniem brakujących etatów obcokrajowcami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już kilka miesięcy temu oświadczyło, że takich możliwości nie rozpatruje, choć doskonale wie o trudnej sytuacji kadrowej. Te braki kadrowe wynikają z wieloletnich zaniedbań. Staramy się otworzyć nowe możliwości, przyjąć do policji i zachęcić przede wszystkim młode osoby. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie ma żadnej dyskusji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących jakichkolwiek planów przyjmowania do policji czy służb mundurowych obcokrajowców. Jeśli chodzi o to, kto może być policjantem, to dzisiaj stan prawny jest jednoznaczny. Katarzyna Nowak, rzeczniczka prasowa, Komenda Główna Policji. Ustawa o policji w artykule 25 wskazuje, że służbę w policji może pełnić wyłącznie obywatel Polski. W tym zakresie nie ma żadnych wyjątków i ktoś, kto nie posiada obywatelstwa polskiego, munduru policyjnego założyć nie może. Skoro policjantami nie mogą być obcokrajowcy, to czy polski mundur będą mogły założyć na przykład osoby posiadające podwójne obywatelstwo? Ustawa o obywatelstwie polskim dopuszcza posiadanie podwójnych obywatelstw. Andrzej Turczyn, adwokat. Ustawa mówi, że jeżeli ktoś posiada również obywatelstwo innego kraju, to posiada takie same prawa i obowiązki wobec Polski jak obywatel wyłącznie Polski, a więc ustawa przewiduje taką możliwość, no a ustawa o policji wydaje się, że nie mówi, że funkcjonariuszem policji może być obywatel wyłącznie Polski, a zatem wyklucza możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa. Myślę, że tu by była taka możliwość. Wydaje mi się, że pod względem przepisów prawa byłoby to możliwe. Ciekawe, jakby zareagowali na takich policjantów Polacy. Pomijam to, czy to jest słuszne pod względem takich zasad słuszności, czy społeczeństwo polskie oczekuje tego, żeby obywatele, którzy mają podwójne obywatelstwo, pełnili służbę w policji, bo to jest kwestia podlegająca dyskusji społecznej. Natomiast moim zdaniem przepisy nie wyłączają takiej możliwości. Jednak MSWiA pracuje nad innymi rozwiązaniami. Są propozycje, żeby uczniowie, którzy kończą szkoły mundurowe, mieli ułatwiony dostęp do pracy w policji, żeby byli przyjmowani na preferencyjnych warunkach. Warto zauważyć, że ci uczniowie klas mundurowych są przez te lata swojej szkoły przygotowywani do pracy w mundurze, więc przede wszystkim otwieramy dla nich te nowe możliwości, szybszej ścieżki przyjęć. Przygotowywane są także przepisy, które mają umożliwić powrót do służby doświadczonych funkcjonariuszy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat odeszli ze służby. Istnieją plany przyjmowania do policji osób, które już były funkcjonariuszami, zdecydowały się o odejście ze służby. Dla nich będzie dodatkowa propozycja służby kontraktowej. Będzie ułatwienie dla byłych oficerów policji, osób doświadczonych, z tych doświadczenia chcemy jak najbardziej korzystać i ta oferta będzie przewidziana przede wszystkim dla nich. A chętnych do pracy w policji nadal brakuje. I na razie nic nie zapowiada zmiany tej sytuacji. Ja za to zapowiadam, że za 4 minuty będzie w Trójce serwis. Zbliża się 8. She couldn't live where she doesn't mind. She doesn't know it, so.